www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق النار بخلق حسن، وكما قال صلى الله عليه وسلم. یہ کتاب اچھی کتاب ہے، مفید، بہت محنت سے لکھی گئی، سلف صالحین کے اخلاق یاد اس میں رکھی گئی تھی، بہت اچھے مرامی نے سنایا بھی، آج بھی کھولا تو جو کچھ نکلا سناتا ہوں. اسی کے مناسبت سے حدیث بھی میں نے بیان کی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. جنگل، بیابان، جہاد، جہاں بھی اللہ موجود ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها، اور برائی کے بعد حسنہ کر لیا کرو، مٹا دے گی وہ نیکی برائی کو، مٹا دے گی. یوزی من السیئات حسرات یوزی من آئی مشہور. اور تیسری چیز کیا ہے اس میں؟ وہ خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق. اسی لیے پڑھا، اسی لیے بیان ہے، تو میں سے پہلی حدیث اسی پڑھا. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها فخالق الناس بخلق حسن، وكما قال عیسیٰ علیہ السلام. سرخی انہوں نے کام کیا ہے، شیخ بڑے لوگ ہیں، دو عالم، سلف صالحین اور مخلوق کے حقوق، اور پھر میں حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا، مجھے ام حبیبہ نے اپنے انتقال کو بلا کر کہا، ہمارے درمیان ایسی باتیں ہو جایا کرتی تھی جو سوکلوں میں ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کریں، فکر آخر. اب اس کا بھی دستور ختم ہو رہا ہے، ظاہری جو معافی، حج کے وقت جو جاتے تھے ضرور معافی، آپ کو سنتا نہیں، چلو اللہ میں معاف کر لیں گے، بس اس کی طرف سے بے اعتنائی حج کرنی ہے. فرمایا اوس ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سنا کہ مجھے ام حبیبہ نے اپنے انتقال کو بلا کر کہا، ہمارے درمیان ایسی باتیں ہو جایا کرتی تھیں جو سوکلوں میں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے. میں نے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کو اس سے نجات دے. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ آپ کو خوشی عنایت فرمائے. آمین. معاف کر کے خوش کیا. ایسا بولے تو کوئی پڑھتا بھی نہیں، اور اردو میں ہونے کی وجہ سے اب تو رائج ہی ختم ہو گیا پڑھنے کا، اردو بہت بڑا نقصان ہمارے. آپ کو اس سے نجات دی. انہوں نے کہا آپ نے مجھے خوش کیا ہے، اللہ آپ کو خوشی عنایت فرمائے. اس کے بعد انہوں نے ام سلمہ کو بلا کر یہی باتیں کہیں. اچھا، وہ ام حبیبہ تھی دوسری. سبحان اللہ، اس سے ام المؤمنین ام حبیبہ کو حضرت عائشہ کے آخر وقت میں حقوق کی ادائیگی اور کوتاہی کی کتنی فکر معلوم ہوتی ہے، جو ہماری جملہ عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتی رہا کریں، تاکہ حقوق و عباد میں کوتاہی کی وجہ سے گرفت خداوندی میں نہ آ جائے. ہم نے لکھ دیا فائدہ ہے تو کچھ نہیں. سبحان اللہ, اسے ام المؤمنین اور حضرت عائشہ کے آخر وقت میں حقوق کی ادائیگی اور کوتاہی کی کتنی فکر معلوم ہوتی ہے, جو ہماری جملہ عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتی رہا کریں تاکہ حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے گرفت خداوندی میں نہ آ جائیں. بہت امام اللیث بن سعد اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے تمام علوم لکھ کر بھیجیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے تمام علوم لکھ کر بھیجیں. تو آپ نے اس کو لکھا, علوم بہت ہیں لیکن تم سے ہو سکے تو یہ کرو کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہاری پیٹھ لوگوں کے خون سے ہلکی ہو. لوگوں کے حقوق تم پڑھ رہا ہوں, علوم, یہ علوم پورے علوم کا خلاصہ لکھ رہا ہے. آپ نے ان کو لکھا کہ علوم بہت ہے لیکن تم سے ہو سکے تو یہ کرو کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہاری پیٹھ لوگوں کے خون سے ہلکی ہو, لوگوں کے مال سے پیٹ خالی ہو, لوگوں کی آبروریزی سے زبان روک رکھی ہو, اور اپنی جماعت کو لازم پکڑے ہوئے ہو. جماعت اہل سنت الجماعت, سب جملہ علوم کا خلاصہ. تم سے ہو سکے تو یہ کرو کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہاری پیٹھ لوگوں کے خون سے ہلکی ہو, لوگوں کے مال سے پیٹ خالی ہو, لوگوں کی آبرو ریزی سے زبان روک رکھی ہو, اور اپنی جماعت کو لازم پکڑے رہا ہوں. اہل سنت جماعت. حضرت عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے فاطمہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اہلیہ نے بیان کیا بادشاہ کہ ایک دفعہ وہ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آئی جبکہ عام مسلح پر بیٹھے ہوئے ہاتھ کو رخسار پر رکھے ہوئے تھے اور آنسو بہ رہے تھے. عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ کا مشابہ اور آنسو بہ رہے تھے. امیر المومنین یہ کوئی خاص بات پیشائی ہے کیا؟ بیوی ہیں فاطمہ. فرمایا, اے فاطمہ, امت محمدیہ کی ذمہ داری اپنی گردن پہ لے رہی ہے. اطراف عالم میں جو بھوکے مسکین پریشان حال بیمار تنگ حال ننگے کپڑے پر قابض نہ ہونے والا مجبور مظلوم اجنبی قیدی بوڑھے اور کثیر عیال پھیلے ہوئے ہیں, ان کی فکر کام نہیں ہے, سب کی ذمہ داری. اطراف عالم میں جو بھوکے مسکین پریشان حال بیمار تنگ حال ننگے کپڑے پر قاضی ہونے والا نہ قاضی ہونے والا مجبور مظلوم اجنبی قیدی بوڑھے کثیر عیال پھیلے ہوئے ہیں, ان کی فکر دامن گیر ہے. مجھے یقین ہے کہ میرا رب ان سب کے بارے میں ان قریب دریافت کرے گا اور میرے فریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر ہوں گے. اور میرے فریق وہ اچھا یہ بات بہت اور میرے فریق نے جو مقابلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پشت پر ہوں گے, یا اللہ سے وہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مسکینوں کے ساتھ ہوں گے. یہ بندہ ہے, مجھے ڈر ہے کہ حساب کے وقت میری دلیل و حجت ثابت نہ ہو سکے گی, تو میں اپنے پر ترس کھا کر رو رہا ہوں. ذمہ داری موسیٰ ابن اکبر سے منقول ہے, جب عیاض ابن غنم حاکم بنے تو ان کے گھر والوں میں سے 6 افراد ان کے پاس عطیہ لینے کے لیے آئے. انہوں نے ان کی بڑی آؤبھگت کی, بڑا اعزاز و اکرام کیا. انہوں نے چند دن قیام کرنے کے بعد عطیہ کے سلسلے میں گفتگو کی اور انہوں نے عطیہ کو امید پر اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا. تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو دس دینار دیے. وہ کل پانچ افراد تھے, دس دینار. اس رقم کو معمولی سمجھ کر سب نے واپس کر دیا اور ان کو برا بھلا کہا. انہوں نے کہا, اے چچا کی اولاد, بخدا مجھے تمہاری رشتے داری, تمہارے حقوق, تمہارے طویل سفر کی مسافت کا انکار نہیں ہے, لیکن جو بھی رقم تمہاری خدمت میں پیش کی گئی ہے وہ میں نے اپنے خادم اور اپنی کچھ ضروری چیزیں فروخت کر کے حاضر کی, لہذا تم مجھے معذور سمجھو. مگر انہوں نے کہا, اللہ آپ کا عذر قبول نہ کرے, برابر آپ تو نصف شام کے محاکم ہیں, نصف شام کے, اور ہر ایک کو صرف اتنے ہی دے رہے ہیں کہ بمشکل اس کو اپنے اہل خانے سے پہنچا سکے. ہوگا کیا, ہم تو اپنے گھر بھی نہیں پہنچ سکتے. عیال نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے مال میں چوری کروں, بخدا میرے جسم کا آرا سے چیر دیا جانا ہے, میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے سرکاری خزانے میں ایک پیسے کی خیانت کرنے سے. یہ کہاں, یہ زمانہ کہاں. اس پر انہوں نے کہا, ٹھیک ہے, آپ کے ذاتی مال کے بارے میں ہم آپ کو معلوم سمجھتے ہیں, لیکن آپ ہمیں کسی ایسے کام پر مقرر کر دیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح آپ تک مال پہنچا سکیں, اور لوگ جس طرح وہ لوگ نفع حاصل کرتے ہیں ہمیں بھی کوئی نفع مل جائے. آپ اچھی طرح ہمارے احوال سے واقف ہیں, نیز آپ جس چیز کا بھی ہمارے لیے انتخاب کریں گے ہم اس میں ظلم و زیادتی سے کام نہیں لیں گے. ایاز بن غرم نے کہا, میں تمہارے فضل و کمال سے بخوبی واقف ہوں, لیکن حضرت عمر کو اگر یہ بات پہنچ جائے کہ میں نے اپنے قوم کے چند افراد کو کوئی عہدہ سپرد کیا ہے تو مجھے ملامت کریں گے. کوئی کام بھی نہیں. تو آنے والے مہمانوں نے آپ کو تو حضرت ابو عبیدہ نے حاکم مقرر کیا ہے. آنے والے کہا, آپ کو تو حضرت ابو عبیدہ نے حاکم, آپ ان کے رشتے دار بھی ہیں, حضرت عمر نے اسے مان بھی دیا ہے, لہذا حضرت عمر کی آپ امید ختم کر لیے. اگر آپ ہمیں حاکم مقرر کر دیں گے تو اسے بھی وہ مان لیں گے. اس پر انہوں نے فرمایا, عمر کے نزدیک میرا وہ مقام نہیں ہے جو حضرت عبیدہ حضرت ابو عبیدہ کا ہے, کہاں چاہے وہ لوگ آپ کو ملامت کرتے ہوئے بابا چلے گا. اسی باتیں سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ حضرت احنف نے کہا کہ میرے اندر تین چیزیں ایسی ہیں کہ میں اس کو صرف عبرت پکڑنے والے کے سامنے ذکر کرتا ہوں. میں بادشاہ کے دربار میں اس وقت نہیں جاتا جب تک بلایا نہ جاؤں. دو شخصوں کے درمیان دخل نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے درمیان دخل دینے کے لیے کہیں. تجربے کے بعد آنا بہت زبردست ادیب ہیں وہ. میں بادشاہ کے دربار میں اس وقت نہیں جاتا جب تک بلایا نہ جائے. دو شخصوں کے درمیان دخل نہیں دیتا یہاں تک وہ مجھے اپنے درمیان دخل دینے کے لیے کہیں, اور کسی کے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرتا ہوں. جانے والی نہیں کہ ایسا آیا تھا چلا گیا. یہ بہت ہوتا ہے. احنف سے ہی منقول ہے, جب کسی نے مجھ سے جھگڑا کیا تو میں نے چند باتوں کا لحاظ کیا, اگر وہ مجھ سے بڑا ہوتا تو میں اس کا احسان مند ہوتا کہ نصیحت دیا, اگر مجھ سے کمتر ہوتا تو اپنی حیثیت اور مرتبہ کو اس سے بالغ سمجھتا ہوں. تو اس کی اسے کہا میں برداشت کر لوں, اگر وہ میرے برابر درجے کا ہوتا تو اس میں مہربانی کرتا ہوں. انہی سے منقول ہے کہ میں بردبار تو نہیں ہوں لیکن بردباری کا اظہار کرتا ہوں. حشام بن عقبہ کہتے ہیں کہ احنف ابن قیس کے پاس حاضر ہوا. وہ اس وقت قتل کے معاملے میں ایک قوم کے پاس آئے ہوئے تھے. جب ان سے گفتگو کی اور کہا کہ تم خود فیصلہ کرو تو انہوں نے دو دینار کا پھتوا کیا. آپ نے فرمایا تمہیں یہ ملے گی. پھر جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے فتوے کے مطابق دے دوں گا, لیکن ایک بات سنو, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دینار کا فتوا کیا ہے, مجھ سے دو کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دینار کا فتوا کیا ہے. عربوں میں ایک دوسرے کو ایک ہی دینار دینے کا رواج ہے. آج تم طالب ہو, مگر مجھے اندیشہ ہے کہ آئندہ کل تم مطلوب بن ہو سکتے ہو. پھر تم لوگ تم سے دو کسی کم پر راضی نہیں ہوں گے, تم بھی تو مطلوب ہو سکتے ہو, تو ایک وجہ وہ بھی دو مانگیں گے. اس پر انہوں نے کہا اچھی بات ہے, پھر ایک ہی دیجیے. حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسور ابن مخرمہ نے انہیں بتایا کہ ایک دفعہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے, تو انہوں نے ان کی حاجت روائی کی. پھر جب ان کے ساتھ خلوت میں ہوئے تو حضرت معاویہ نے فرمایا, مسور, حکمرانوں پر آپ کا تان و تشریح کہاں تک درست ہے؟ حضرت مسور نے فرمایا, اس موضوع کو رہنے دیے اور اسے شروع کا معاملہ کیجیے. حضرت معاویہ نے فرمایا, نہیں بخدا, تم ضرور بتاتے خود اس آیت کو بیان کرو جو میرے متعلق کہتے ہو. حضرت مسور نے کہا کہ جو آیت بھی میں ان پر لگاتا تھا ان سب کو بیان کر دیا. اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا, میں گناہ سے پاک و صاف نہیں ہوں. اے مسور, عام لوگوں کے معاملات میں جو اصلاح ہم کرتے ہیں کیا انہیں بھی آپ شمار کرتے ہیں کہ ایک ریکی کا بدلہ 10 کے برابر دیا جائے گا؟ یا صرف غلطیوں کو شمار کرتے ہیں؟ میں نیکیاں بھی تو کرتے ہوں, برائیاں تو صرف اسی کو شمار کرا ہے, نیکیوں کو نہیں. یا صرف غلطیوں کو شمار کرتے ہیں, اچھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ حضرت مسور نے کہا, اصلاح کے لیے صرف غلطیاں بیان کی جاتی ہیں, خوبیاں نہیں بیان کی جاتی. اصلاح کے لیے غلطیاں ہی بیان کی جاتی ہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا, یا اللہ, فرمایا اللہ کے لیے ہمیں ان تمام گناہوں کا اقرار ہے جو ہم نے کیا, جو تم نے بتلایا غلطیاں, مان لیا. حضرت معاویہ بہت حضرت بیان کرتے تھے. حضرت معاویہ کے بھائی شاد آئے تھے مبلی, ان سے کہا جا کے بیان کر, حافظ جا کے بیان کرنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت روتے, ہزاروں قطار روتے تھے, فرماتے تھے ابو بکر بھی صحیح سارے گزر گئے, عمر بھی گزر گئے, معاویہ تو گناہوں میں اتنا پھنس ہو گیا ہے تک داڑھی تر ہو جاتی تھی روتے ہوئے. فرمایا حضرت نے کی لائے ہم بیان کر, مڑی شاید مبلی لائے. اب یہ بھی یاد ہے تو یاد ہے, انہوں نے تبدیل کیا کہ یہ جا کے بیان جانا. معاوی نے فرمایا, اللہ کے لیے ہمیں ان تمام گناہوں کا اقرار ہے جو ہم نے کیا. اے مصور, کیا آپ کے کچھ ایسے خاص گناہ ہیں کہ اگر ان کی معافی نہ ہوتی تو آپ کو خوف ہے تو آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ تو کہا حضرت معاوی نے فرمایا, کہ اللہ کے مغفرت کے مستحق ہم سے زیادہ کیسے ہو گئے؟ بخدا, اصلاح عامہ سے میرا تعلق آپ سے زیادہ نہیں ہے, لیکن بخدا جب بھی دو باتوں یعنی اللہ اور غیر اللہ کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے تو ہمیشہ اللہ کو غیر پر ترجیح دیتا ہوں. یہ اور میں اس دین پر ہوں جس میں نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے. اور گناہوں کی سزا ملتی ہے, مگر یہ کہ اللہ معاف کر دیں. حضرت مسور فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ مجھ پر غالب ہو گئے. عروہ کہتے ہیں اس کے بعد مسور جب بھی معاویہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کو دعا دیتے تھے, انہیں سمجھائے. کہ حضرت میمون میں مہران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جب بھی کسی شخص کی طرف سے کوئی ناگوار بات پہنچتی ہے تو میں اس کو تین درجوں میں سے ایک میں رکھتا ہوں. اگر وہ مجھ سے فائق ہے تو میں اس کے مرتبے کا احترام کرتا ہوں. کہہ دیا, بڑا آدمی ہے, کہہ دیا. اب یہ چیزیں ذہن میں آ جائیں امت میں تو اختلاف ہی ختم ہو جائے. کوئی ناگوار بات تو میں اس کو تین درجوں میں سے ایک میں رکھتا ہوں. اگر وہ مجھ سے فائق ہے تو میں اس کے مرتبے کا احترام کرتا ہوں. ٹھیک, بڑا آدمی, کہہ دیا. معاف اگر وہ میرے برابر درجے کا ہے تو اس پر مہربانی کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کم درجے کا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، چھوٹا ہے کہہ دیا چلو بس ختم، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گی نہیں، بڑا ہے تو بڑا اس کا احترام کرو بھائی، بڑے نے کہا دیا، اگر میرے برابر درجے کا ہے تو اس پر مہربانی کرتا ہوں، بڑے اس کا ذکر ہی نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے کم درجے کا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، یہ میری اپنی عادت ہے، جو شخص ان باتوں پر عمل نہ کرے تو اللہ کی زمین وسیع کہیں گے چلا جائے، حمید التنویر ابو قرابہ سے روایت ہے کہ ابو قرابہ نے فرمایا جب تیرے بھائی کی طرف سے کوئی ناگوار چیز پہنچے تو حتی انسان اس کے لیے عذر تلاش کرو، اگر اس کے لیے کوئی عذر نہ ملے تو اپنے دل میں سوچو کہ ممکن ہے کہ میرے بھائی کا کوئی عذر ہوگا جس کا مجھے علم نہیں ہے، حضرت رجاء بن حیوہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا جو شخص بھائی چارگی و قوت کا معاملہ صرف اسی سے کرے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو اس کے دوست کم ہو گئے، انہوں نے فرمایا جو شخص بھائی چارگی و قوت کا معاملہ صرف اسی سے کرے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو اس کے دوست کم ہو گئے، اور جو شخص اپنے دوست کی صرف بے لفظ محبت کی باتوں پر کرے تو اس کی ناراضگی دائمی ہوگی، اور جو شخص اپنے بھائیوں کی ہر غلطی پر اظہار ناراضگی کرے تو اس کے دشمن زیادہ ہوں گے، مطلب معاف کرو اس کا معاملہ کرو قوت. ابو یعقوب مدنی سے منقول ہے یہ حسن ابن علی اور علی ابن حسین دونوں ہیں، حسن ابن علی حضرت اور علی ان کے لڑکے بھی تھے، یہ درمیان کوئی بات ہو گئی جو اچھا حسن ابن حسن علی ابن حسن کے پاس گئے، جو اچھا حسن ابن حسن علی ابن حسین کے پاس گئے جبکہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، حسن ابن حسن نے اچھی بری تمام باتیں کہہ ڈالی، اس وقت علی بالکل خاموش تھے، بھائی تھے سسرا. پھر حسن واپس آ گئے، جب رات ہوئی تو علی ان کے مکان پر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک کی، حسن نکلے، علی بن حسین نے ان سے فرمایا میرے بھائی آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ میری مغفرت کرے، اگر آپ چھوٹے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں تو اللہ آپ کی مغفرت کرے، السلام علیکم میری مغفرت کرے، اگر میں ہوں تو میری مغفرت کرے، آپ جھوٹے ہیں تو آپ کی مغفرت کرے، السلام علیکم کہہ کر واپس. حسن ابن حسن نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو پیچھے کی جانب سے لپٹ کر رونے لگے حتیٰ کہ آپ کو ترس آ گیا، پھر حسن نے فرمایا کہ آئندہ ہرگز مجھ سے کوئی ناگواری کے بعد سرزد نہ ہوگی، اس پر علی بن حسین نے فرمایا آپ ان تمام باتوں سے بری ہیں جو کچھ آپ نے مجھ سے کہا، آپ بالکل پاک. دنیا کمینی ہے اس لیے کمینہ کی طرف رہتی ہے، حضرت صوفیہ ابن معائنہ سے منقول ہے، حضرت سعید بن مسیب فرماتے تھے کہ دنیا کمینی ہے اور یہ ہر کمینہ گھٹیا کی طرح مائل ہوتی ہے، اس سے زیادہ کمینہ وہ شخص ہے جو دنیا کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے، ذلیل ہو کر طلب کرے اور غیر مسئلہ میں صرف کرے. یہ امام وہ شعر عالم نبلا سے ہے، یہ امام مالک بن حسن سے منقول ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کا ارشاد ہے کہ کوئی شریف عادل اور صاحب مرتبہ ایسا نہیں جس میں عیب نہ ہو، لیکن بعض لوگوں کو عیوب کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، عیب تو ہے جس کی خوبیاں اس کے عیوب سے زیادہ ہوں، ان کے عیوب ان کی اچھائیوں کو ایسے نظر انداز کیا جائے گا. بخاری سے ابو داؤد میں عقیل ذویل حیات اثرات ہیں، عقیل جو ذویل حیات ہیں بڑے ان کی غلطیوں کو معاف کرو، حضرت سناتے ابو داؤد میں ہے عقیل ذویل حیات اثرات ہیں جو ذویل اثرات ہیں ذی وجود یعنی عزت والے جو لوگ ہیں بڑے شرافت ان کی غلطیوں کو مت اچھالو، عقیل ذویل حیات اثرات. اگر وہ لوگ معتوب ہو جائیں گے تو پھر اسلام سے یہ جو وقار ہے وہ ختم ہو جائے گا. حضرت عثمان کو کچھ نہ کہو لکھا ہے, کیونکہ اگر عثمان متعون ہوتے ہیں تو قرآن بھی متعون ہو جائے گا, دین ہی اٹھ جائے گا. اس نیت سے عثمان کو کچھ نہ کہو. اگر عثمان متعون تو قرآن متعون, اور قرآن متعون دین ہی ختم. تانا اس وجہ سے اپنے بڑوں کی تم بیت ذلت اور رسوائی کا معاملہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. اس کو یوں بھی کہتے ہیں, جس کی خوبیاں اس کے عیوب سے زیادہ ہوں اس کے عیوب اس کی اچھائیوں کی وجہ سے نظر انداز کیے جائیں گے. یہ بہترین کلیہ ہے, میں لکھ دیا فائدہ, یہ بہترین کلیہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رعایت کی توفیق دے. چنانچہ سنن ابو داؤد میں لکھی آیا ہے, عقیل ذویل حیات اخراط میں, یہ ہم نے لکھا پہلے, بدر مجہود فی حل ابی داؤد, بدر مجہود سے لکھا نقل کیا. ڈھونڈا ہم نے کہاں آئے, میں نے ابو داؤد میں ڈھونڈا گیا تو لکھا میں نے, بدر مجہود فی حل ابی داؤد تعریف فلاں, یعنی دی وجاہت لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرو. دی وجاہت ہے, اگر کوئی لغزش ہو گئی معاف کرو, اس کو اچھالو نہیں. اب تو یہی ہے, ان کو تو ضرور اچھالتے ہیں. کوئی بات تھی حضرت کے یہاں تو کہا دیکھو یہ بات ہوئی ہے, ابھی رسالے میں چھپ جائے گی. پر کہا کہ افسوس پر کہ ابھی تو زبان تک ہے, اسی وجہ سے نہیں دیں گے لوگ, رسالے میں چھپ بھی دیں گے. بہت ناگوار تھا, کسی کی ذلت گوارا نہیں. امام زہبی نے قتادہ ابن دعامہ زوسی کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی روایت بالاجماع قابل حجت ہے, جبکہ وہ سما کی وضاحت کر لیں, کیونکہ وہ معروف مدلس ہیں اور وہ قضیہ کی راہ رہتے تھے. ہم اللہ سے معافی خواہگار ہیں. اس کے باوجود کسی نے ان کی صداقت عدالت قوت یادداشت کے بابت توقف نہیں کیا. سب نے مانا تھی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں ایسے شخص سے معاف کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تقدیر سے متعلق ہوں, کہ اللہ بہترین فیصل منشی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے, وہ جو چاہے کرے اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. پھر اکابر علماء جب اس کی درستگی زیادہ ہو, پھر اکابر علماء جبکہ ان کی درستگی زیادہ ہو, حق کی تلاش اور جستجو میں صحیح کرتے ہوں, علم وسیع ہو, ذہانت ظاہر ہو, نیکی پرہیزگاری اعتبار سنت میں معروف ہوں, تو ان کی لغوے سے درگزر کی جائے گی. بہت مہربان. نیکی پرہیزگاری اعتبار سنت میں معروف ہو تو ان کی لغوے سے درگزر کی جائیں گی. اپیل و ضمیر حیات حدیث, ہم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے, ان سے ترک تعلق کریں گے نہ ان کو بھلائیں گے, نہ ان کا ترک تعلق کریں گے نہ ان کو بھلائیں گے. البتہ ہم ان کی بدعت اور غلط باتوں میں اقتدا نہیں کریں گے اور ان سے توبہ کو امید رکھیں گے. اقتدا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کا اس کو اچھالو نہیں. ابھی تو بہت بڑی بات ہے. امام علی ابن مدینی سے منقول ہے کہ میں نے سفیان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے, کہا ابن عیاش منطوف محدث مشہور یمن کیا محدث عمر ابن زر کو برا بھلا کہتے تھے. ایک دن عمر سے ان کی ملاقات ہوئی, عمر نے کہا ہمیں برا بھلا کہنے میں حد سے تجاوز مت کرو اور مساند کے لیے کوئی راستہ رکھو. ہم اس شخص کو جو ہمارے سلسلے میں اللہ کی نافرمانی کرے اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور دور تم کہتے ہو کہو, لیکن ہم تمہارے ساتھ نیکی معاملے. عبداللہ ابن عثمان حضرت عبداللہ ابن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, جب کسی خوبیاں اس کو عیوب پر غالب ہوں تو عیوب کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا, اور جب عیوب خوبیوں پر غالب ہوں تو خوبیوں کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا. خوبیوں میں اگر یونس سلفی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے زیادہ سمجھدار کسی کو نہیں دیکھا, میں نے ایک دن ایک مسئلے کے سلسلے میں ان سے بحث کی، پھر ہم میں جدائی ہو گئی. ایک دن اسے ملاقات ہوئی، دونوں میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے موسیٰ، کیا مناسب نہیں، کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم بھائی بن کے رہے ہیں؟ اگرچہ ہمارا ایک مسئلہ ہمارے میں بھی اتفاق نہ ہو، کیونکہ ایک مسئلہ نہیں اسی مسئلے میں اختلاف اتفاق نہ ہو، لیکن بھائی بہن کے رہو. یونیسر عبدالمال اعلیٰ سے مقبول ہے، مجھ سے امام شافعی نے فرمایا اے یونس، جب تیرے دوست کی طرف سے کوئی ناگوار بات پہنچے تو عداوت و قطع تعلق میں جلدی نہ کرو. اب کیا تھوڑی سی بات میں کیا، جب تیرے دوست کی طرف سے کوئی ناگوار بات پہنچے تو عداوت و قطع تعلق میں جلدی نہ کرو، ورنہ تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو اپنے یقین کو شک سے ظاہر کر دیتے ہیں. یقین دوست ہے، اب کسی نے کوئی بات کی تو شک ہو گیا، تو شک پر عمل نہ کرو، جو یقین تمہارا اسی پر رکھے رہنے دو. بہت منطقی بات ہے. الیقین لا یزول بالشک، ہمارا دوست ہے، کسی نے آگے کہا اسے اس کو چھوڑ دیا. یقین تو یہ کہ ہمارا دوست ہے، اس کے کہنے سے شک پیدا ہوا، تو شک کو چھوڑو، یقین پر رہو. جو اپنے یقین کو شک سے ظاہر کر دیتے ہیں، بلکہ اس بات کو اس کے سامنے رکھو اور اس سے کہو کہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، لیکن پہنچانے والے کا نام لینے سے احتیاط کرو. اگر وہ اس کا انکار کرے تو کہہ دو کہ آپ سچے اور قصور سے پاک صاحب. انکار کرے کہ نہیں تو کہہ دو کہ آپ سچے اور قصور سے پاک صاحب، اس سے زیادہ ہرگز کوئی بات مت کہو بس. اور اگر ان کا اعتراف کر لے اور تجھے اس کے لیے کوئی عذر کا پہلو نظر آئے تو اس کو قبول کر لو، اگر نظر نہ آئے تو اس سے کہو تم اس بات سے کیا چاہتے ہو، اگر وہ عذر کا کوئی پہلو ذکر کرے تو اس کو قبول کر لو، اور اگر کوئی عذر بیان نہ کرے اور تمہیں بھی وہ نظر نہ آئے اور راستہ تنگ ہو جائے تو اس بات کو اس کے حق میں برا سمجھو، پھر تمہیں اس کی بابت اختیار ہے، اگر چاہو تو اس کے برابر بغیر کسی ضابطے کے بدلہ لے لو، اگر چاہو تو معاف کر دو. پہلے مسئلہ کیا ہے، کیا ہے؟ تاہم معافی تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اعلیٰ درجے کی مہربانی ہے. معافی تقوی سے اعلیٰ مہربانی، اللہ تعالیٰ کی اشاعت کے بنا پر وہ جزا اور سیدین سیاح مصر، بس جتنی سیاح اتنی جزا، اسے زیادہ نہ لو. برائی کا بدلہ برائی ویسے ہی لکھ رہے ہیں، ویسے جیسے اس نے برائی کیا اتنی کرو، اسے برا ہونے پھر جو شخص معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب ہے، اگر معاف کر دے تو بہت اچھا. سبحان اللہ، باہمی معاشرہ کے بارے میں یہ خوب فیصلہ ہے، کون جانتا ہے مجھے، کون معلوم ہی کرتا ہے. بہت معاف کریں گے کوئی تیار نہیں ہوتا، مجھے بڑا بھی معافی مانگتا چھوٹے جلدی معاف نہیں کرتے، برابر تو جانے گی. میں نے اس پہ لکھا اللہ معاف کرے، اللہ قبول فرمائے ان باتوں پر جو ہم نے لکھا ہے. بہت محنت کیا مجھے، یہ بنارس والے کا ہے، کتنے لوگ مل کر کے اس کو لکھے مارا اس کتاب کو، تب بھی کہیں کہ اردو میں بہت مشکل کتاب ہے، شہر والا امین بڑا سب لوگ آج ہی آتے ہیں عجیب، ہم نے کہا چھپوائیں گے ہم ضرور اس کو، ہم لوگ کے علاج اسی میں ہے. سبحان اللہ، باہمی معاشرے کے بارے میں کیا ہی خوب فیصلہ ہے، جو ہم سب کے لیے بہترین طریقہ کار ہے. واللہ الموفق المضمون، اگر تیرے دل میں انتقام کا جذبہ بھڑکے تو اس کے گزشتہ احسانات کے متعلق سوچو اور ان کو شمار کرو، اور برائی کے عوض اس پر احسان کرنے میں جلدی کرو. بہت اچھائیاں کیا ہم نے، ابھی ایک غلطی ہو گئی بس کرو، تو معاف کرو اس برائی کو، ایسے اس کے گزشتہ احسان کو مت بھولو. ایک برائی ہو جاتا ہے، یہ تو بے آئینی ظلم ہے، اے یونس جب تمہارا کوئی دوست ہو تو اس سے اپنے کو تقویت پہنچاؤ، اس لیے کہ دوست بنانا مشکل ہے اور اس کی جدائی آسان ہے. دوست بن گیا ہے تو جدائی کیونکہ تھوڑی بات میں ختم ہو جائے گا، ایسی بات نہ ہونے دے جس سے جدائی ہو. امام ذہبی نے حاکم اندلس ناصر الدین اللہ کی سوانح میں لکھا ہے کہ میں ان کے سوانح حیات ان کے دادا کے ساتھ لکھ چکا ہوں، اب اس میں کچھ زائد باتیں اور فائدے شامل کر رہا ہوں. جب کوئی سردار جہاد میں عالی ہمت ہو تو اس کو ایوب کو برداشت کر لیا جائے گا، بہادر ہے. جب کوئی سردار جہاد میں عالی ہمت ہو تو اس کو ایوب کو برداشت کر لیا جائے گا اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے. لیکن جب وہ جہاد کے روح ختم کر دے، بندوں پر ظلم کرے، خزانہ برباد کر دے تو تیرا پروردگار کے ہاتھ میں ہے، تم کو پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ سمجھ لے گا. علی ابن حسین نے یحیٰ ابن معین سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو شاید دو سو سال سے زیادہ عرصہ پہلے جنت میں پہنچ چکے ہیں. ان کو تو اللہ کہیں جنت میں ہیں اور آپ ان کی مرمت کر رہے ہیں. علی ابن حسین ابن جنید نے یحیٰ ابن معین سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو شاید 200 سال سے زائد عرصہ پہلے جنت میں مقیم ہو چکے ہیں. ایک جنتی آدمی کی برائی تم یہاں کر رہے ہو. اس ارشاد میں ہم موجودہ لوگوں کو گزشتہ نیک لوگوں کی مذمت اور قباح کے بیان سے منع کروا رہے ہیں کہ میں نے لکھا آج انہوں نے کیا کیا. یہ بھی عام طور سے بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے کیا کیا، یہاں تک امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ ابن معین نے جو 200 سال کا تذکرہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 100 سال ہو، کیونکہ ان کے زمانے میں اتنا ایسا نہیں ہوا تھا. اب اس وقت 100 ہی تھا. ابن محروے کہتے ہیں میں عبد الرحمان ہاتھی کے پاس آیا جب لوگوں کو کتاب الجرح و تعبیر پڑھا رہے تھے، میں نے ان سے یحییٰ ابن معین کی بات سنا دی تو رو پڑے، دونوں ہاتھ زیادہ بڑا نام ہو گئے، حتیٰ کہ کتاب ہاتھ سے گر گئی، رونے لگے اور مجھ سے قصہ دہرانے کے لیے کہتے تھے صاحب. یہ کوئی ان پر اعتراض کیا تھا؟ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ انجام کے خوف سے اس کی حالت ہوئی، ورنہ نیک ناقد کا زوفا کے سلسلے میں کلام اللہ کے دین کی خرکائی اور سنت کی حفاظت کے لیے. یعنی وہ جو رونے لگے تو وہ تو صحیح بات تنقیدی بات راوی کے بارے میں کر رہے تھے، وہ ٹھیک تھا، لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں کہ انجام کے خوف سے ان کی حالت ہوگی، معلوم اس کا بھی انجام بنا ہوگی مجھے اس کی وجہ سے، ورنہ نیک ناقد کا زوفا کے سلسلے میں کلام اللہ کے دین کی خرکائی اور سنت کی حفاظت کے لیے تھا، وہ نیت تھی، لیکن اس کے باوجود ڈر گئے. امام ذہبی محمد ابن یحییٰ عثمانی شافعی کے سوانح حیات میں لکھتے ہیں یہ غالی معتزلہ، غالی شیعہ، غالی حنابلہ، غالی اشاعرہ، غالی مرجیہ، غالی جہمیہ اور غالی کرامیہ سے دنیا بھر گئی اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. ان میں ذہین عبادت گزار علماء ہیں، ہندوؤں میں علماء. ہم اللہ سے اہل توحید کے عفو مغفرت کا سوال کرتے ہیں. ہم خواہشات اور بدعت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور سنت اہل سنت سے ہم محبت کرتے ہیں. اپنا طریقہ یہی رکھو. نیز عالم سے ہم محبت رکھتے ہیں اتباع اور اچھی صفات کی وجہ سے جو اس میں موجود ہیں. عالم ہیں، صفات ہیں، بے جا تنقید نہ کرو. نیز عالم سے ہم محبت رکھتے ہیں اتباع اور اچھی صفات کی وجہ سے جو اس میں موجود ہیں، البتہ اس بدعت کو پسند نہیں کرتے جو اسے کسی تعبیر کو ایسے اختیار کی ہو. اعتبار تو خوبیوں کی کثرت کا ہے، نہ کسی خوبیوں کو لے کر کے ہم اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں، اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کے اس اخلاق کو اللہ مزہ. اللہ تعالی سلف کے اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق اختیار فرمائے، ان کے طریقے پر ہم سب کو گامزن رکھیں. اور اللہ کے قرب و قبول سے تاکہ مشرف ہوں. اللہ ہر قسم کی گمراہیوں کوتاہیاں جو ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اس کو خوبیوں سے بدل دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.